Євангелія від Йоанна, розділ 8. Ісус подався на Оливну гору, та вдосвіта знову прибув до храму, і усі люди посходились до Нього. Він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до Нього жінку, спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до Нього: «Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати отаких приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на це скажеш?» Вони іспитували Його, казавши так, щоб мати чим оскаржити Його. А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в Нього, то Він підвівсь і каже до них: «Хто з вас без гріха, нехай перший кидає у неї камінь». І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, вони почали виходити один по одному, почавши з щонайстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Ісус підвівсь і, нікого крім жінки не побачивши, мовить до неї: «Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе?» «Ніхто, Господи», відповіла та. Тоді Ісус до неї: «То і я тебе не осуджую. Йди та вже віднині не гріши». І ще промовляв до них Ісус і так їм казав: «Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя». Отож і мовили до Нього фарисеї: «Свідчиш сам за себе, неправдиве твоє свідоцтво». А Ісус їм відказує: «Хоч я і свідчу сам за себе, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, звідкіля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо я не сам, а з Отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й Отець, який послав мене, про мене свідчить». Тоді вони сказали йому: «Де ж твій Отець?» Відрік Ісус: «Ані мене не знаєте, ані Отця мого. Якби ви знали мене, то й Отця мого теж знали б». Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі. І ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. А ще їм сказав: «Я відійду, а ви мене шукатиме та й помрете у гріхі вашим. Бо куди я відійду, ви не спроможні прийти». Зачувши це, юдеї промовляли: «Може, він самого себе вб'є, коли ото каже: куди я відійду, не спроможні ви прийти». А Ісус далі ще казав їм: «Ви здолу, я згори. Ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я і казав вам, помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах». Тоді вони йому: «Хто ж ти такий?» Ісус же їм відрік: «Споконвічний, як я і казав вам. Багато чого маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене, правдивий, і що я чув від нього, те й у світі говорю. Але вони не збагнули, що він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив: «Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді взнаєте, що сущий я, і що від себе нічого не чиню, але як навчав мене Отець мій, говорю. Взнаєте й те, що той, хто послав мене, зо мною сущий. Не полишив він мене самого, бо я постійно чиню те, що до вподоби йому». І коли говорив так, численні увірували в нього. І казав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього: «Коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете моїми учнями, і спізнаєте правду, і правда визволить вас». Ті йому відказали: «Ми – потомки Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш, ви станете вільні?» Ісус же їм: «Істинно, істинно кажу вам, кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, мене вбити, бо слово моє не має місця у вашому серці. Я переказую те, що бачив в отця мого, а ви робите те, що чули у вашого батька». Ті йому мовили у відповідь: «Авраам наш батько». Каже їм Ісус: «Були б ви дітьми Авраамовими, чинили б ви діла Авраамові. Та ось тепер бажаєте вбити мене, чоловіка, який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчув. Не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька». «Ми не з розпусти вродились», – кажуть йому ті. «Один лише отець у нас – Бог». А Ісус їм каже: «Був би Бог ваш отець, любили б ви мене, бо я вийшов від Бога і прийшов. Не від себе самого прийшов, а він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слово мого ви слухати неспроможні. Диявол вам є батьком, тож бажаєте за волею батька вашого чинити. А був він душегубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому й не слухаєте, бо ви не від Бога». Озвались юдеї і сказали йому: «Чи неправильно ми кажемо, що самарянин ти, ще й навіжений?» Відповів Ісус: «Не навіжений я, а шаную Отця мого. Ви ж зневажаєте мене. Слави для себе я не шукаю. Є, хто шукає і судить. Істинно, істинно говорю вам, хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті». А юдеї йому: «Аж тепер ми збагнули, що ти таки навіжений. Авраам помер, і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, той смерті не зазнає повіки. Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер? А й пророки померли. Кого ти з себе робиш?» Ісус відрік: «Якщо я самого себе прославляю, слава моя – ніщо. Отець же мій, про якого ви кажете, він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його, був би і я такий, як ви, неправдомовець. Та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений був радощів звидіти день мій, і звидів, і втішився. Юдеї ж йому: ще 50 років нема тобі, а ти Авраама бачив? І сказав їм Ісус: істинно, істинно кажу вам, перше, ніж був Авраам, я є. І вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм.